Milovaní bratia a sestry, v Pánu Ježišovi Kristovi. Kochaní bratia i sestry, v Pánu Ježišovi Kristuše. Mám veľkú radosť vo svojom srdci, že môžem byť tu medzi vami v tomto zhromaždení. Mám ogromnú radosť, takže môžem tu tak byť s vami v tom zhromaždení. Že tu môžem vidieť aj známe tváre, aj menej známe. Že môžem tu aj ohľadať známe tváre i tie menej známe. A veľmi som vďačný za to, že Pán Ježiš nás takto doviedol spolu. I bardzo jestem vďačný za to, že Pán nás tutaj všetkým razem zgromadil. Vyznávam vám, že veľmi som túžil byť dnes večer tu s vami. Vyznajem, že bardzo pragnulem byť tutaj razem s vami dzisiaj večorem. A Pán Boh nám to takto umožnil aj s mojou rodinkou. I Pán Boh umožlivil mi to i mojej rodine. Som otec šiestich detí. Jestem ojcem šesťorka detí. Tu je moja manželka Zuzana. Tutaj vpřede sedí moja žena Zuzana. A mám tu svojich troch synov. I mám tu takže svých troch synov. Tie staršie deti, dve dcery už mám vydané. Staršie deti, dve córky, som už zamenžné. A ten najstarší zo synov, ten teraz študuje. A i najstarší synov studiuje. A pripravuje sa pre ďalšie štúdium v zahraničí. I pripravuje sa do ďalších štúdiov v zahraničí. Takže sme v takou menšou skupinkou prišli sem. A więc prišli sme tutaj v takej malej grupce. Ale veľmi som rád, že môžem byť tu spolu s vami. Ale bardzo si teším z toho, že môžem tutaj byť razem s vami. Veľmi ma povzbudilo svedectvo milého brata. Svedectvo brata bolo dla mňa veľkým povzbudzením. Viete, krásne je to vidieť v srdci našich bratov a sestier tú lásku a dôveru k Pánu Ježišovi. Je piękne, kedy môžeme oglądať v srdcach našich bratí milosť. Aj keď prídu také ťažké chvíle, ťažké skúšky do nášho života, i nawet wtedy, kiedy przyjdą trudne chwile do naszego życia. A widzimy, że nasz milowany brat nie zapochybował. Widzę, że nasz brat nigdy nie zwątpił. Ale dôverował w tej sytuacji, w tej ciężkiej sytuacji swojemu Panowi. Ale zawsze ufał swojemu Panu w tej trudnej sytuacji. A podobna sytuacja się mnie stała. Nie tak, že predažila sa podobná situácia? Staval som rodinný dom. Kedy budoval náš dom rodinný? A keď som celý už dom dokončil. I kedy dokončilem už budove? A už posledné úpravy som robil na tom vonkajšku. I tylko, že akéž také ostatnie práce byly? Na tom lešení hore. Kedy byly ostatnie práce na ruštovaniu? Tak chcel som sa zachytiť rúry, trúbky. Chcel som sa pritrzymať jednej z rúr. A tá trúbka sa uvoľnila a ja som letel dole z tej stavby. Ona sa uvoľnila i ja spadalem v duch z tego ruštovania. A vtedy, v tej chvíli som si uvedomil, že to je koniec. I v tej chvíli takže uświadomujem sobie, že to je koniec. A obrátil som sa vo vzduchu na chrbát a tak som letel dole. I v povietru obrotiłem się na plecy i v ten spôsob leciałem v dół. A v tej chvíli som si uvedomil, že jedine Božia milosť ma môže zachovať. I v tej chvíli uświadomil sobie, že tylko Božia láska môže mne uratovať. Uvedomil som si, že toľko úlomkov, toľko tehál okolo tej stavby bolo. Uświadomiłem sobie, ile rzeczy tam jest różnych cegieł i innych odłamków. A uvedomil som si, že ak dopadnem na svoj driek, na to všetko, tak môj driek bude prelomený. I vedel som, že keď spadnem tými plecami na to všetko, to bude koniec. A vtedy som dopadol. I vtedy spadnulem. Ale bol to zvláštny dopad. Ale bolo to také divné. Cítil som, ako keby som do nejakých dlaní padol. Čujem, jak bym spadl do dłoni. Ale mi vyrazilo dých. Ale tým, jak spadnulem, to dýchanie prestal. Stratilem povietře v plúcach. A začal som sa dusiť. I začal mi sa dusiť.

Czy pragniem, żeby on szedł przed nami? Aby sme ho volali zo sebou do tých každodenných dní. Żeby sme go volali do každodenného życia. Môžeme mať aj tie najkrajšie predsavzatia v živote. Może nasze przedsięwzięcia będą te najpiękniejsze. Ale volajme jeho. Ale volajme jeho. A povedzme mu, Pane, poď s nami. I mluvme mu, Pane, choď s nami. Títo synovia prorokov, keď sa rozhodli preto, aby stávali nový príbytok. Či synovia prorokov, keď zdecidovali, že budú staviať novú budovu. Oni prišli k svojmu pánovi a hovoria, Pane, a hovorili o tomto, o tejto svojej práci. Vtedy oni prišli do svojho pána, povedeli mu, Pane, i mluvili raz. A radili sa s ním. I radili sa raz. Radíš sa ty s pánom vo svojich veciach? Či ty takže radíš sa s svojim pánom? Alebo si myslíš, že si dostatočne múdry a rozumný a stačíš si na všetko? Alebo môže myslíš, že jesteš dostatečne múdry i vystarčíš sobie sám? Pozrite sa, títo synovia prorokov išli k svojmu pánovi a radili sa s ním. Ci prorocci synowie przyszli za swoim panem i radzili się z nim. A to prvé, čo nám Božie slovo z tohoto slova ponúka, aby si sa radil so svojim Bohom. I ta pierwsza rzecz, którą oferuje nam Boże słowo, radź się swoim panem. Aj keby si niečo najlepšie ovládal. Chociaż byłbyś bardzo dobry w jakiejś rzeczy. Keby si bol aj profesorom alebo doktorom vo svojom odbore. Chociaż byłbyś tej danej pracy, jakimś profesorem, czy może doktorem. Aj tak volaj Pána Ježiša Krista zo sebou. Nawet wtedy volaj Pána Jezusa. Každý deň. Každý deň. A do každej situácii. I v každej situácii. Lebo nikdy nevieš, ako sa môžu veci skomplikovať. Ponieważ nigdy nie możesz wiedzieć, jak skomplikują się rzeczy. Keď si 150 krát bez problémov vyšiel zo svojho domu. Chociaż nawet 150 razy v porządku wyjdziesz z domu. 151. krát sa ti to nemusí podariť. Nemusí sa to udať po 151. raz. Potrebuješ pomoc Pánovu. Potrebuješ pomoc Pánovu. Potrebuješ jeho ochranu. Potrebuješ, aby ťa ochránil. Potrebuješ jeho radu. Potrebuješ jeho radę. Potrebuješ jeho vedenie. Jeho prowadzenie. Podívajte sa, ako Mojžiš, Boží služobník, popatrzmy się na Mojżesza, służebnika Bożego, który mówi ze swoim panem, a mówi: Panie, nie wywádzaj nas von odtiaľto z Egipta, ak nie pójdzie twoja twarz przed nami. Który gdy mówił z swoim panem, powiedział mu: Panie, nie wyprowadzaj nas z Egiptu, kiedy ty nie pójdziesz z nami. Niech idzie twoja twarz przed nami. Niech twoja twarz pójdzie przed nami. My mnohokrát byśmy chcieli, aby jego twarz išla za nami. Dużo razy chcielibyśmy, żeby jego twarz była za nami. Aby on dával na nás pozor. Żeby on nás ochraniał. Ale my potrebujeme ho volať do nášho každodenného života. Ale my potrebujeme volať go, żeby był on chce byť naším vodcom. Chce byť tým, ktorý nás bude prowadzić. On nám chce ukázať cestu. Chce nám ukázať drogę. A viete, čo bolo zvláštne? Viete, co było ciekawe? Keď ten stĺp, ohnivý stĺp, tá tvár Božia, keď zastala, kiedy słup ognia, Boża twarz, zatrzymała się. Tak stál aj ľud, aj Mojžiš. To wtedy i Mojżesz razem z ľudem się zatrzymał. Oni nie mogli powiedzieć, my poznamy cestu, wiemy, skadiaľ mamy iść. Oni nie mogli sobie powiedzieć, wiemy, gdzie mamy iść. Ale oni czekali, kim znowu sa Pán nepohnie pred nimi. Ale oni stanęli i czekali, żeby znów Pán wyruszył w drogę. A tu hovorí títo synovia prorokov, hovoria, Panie, poď aj ty s nami. I tutaj prorocci synowie mówią, Panie, chodź i ty z nami. Aj ty voláš Pána Ježiša do každý deň svojho života so sebou tam, kde ideš? Czy i ty voláš Pána Ježiša každý deň tam s sobou, kde ideš? Alebo si povieš, ja už to tak viem robiť, že ja nepotrebujem Pána. Alebo môže povieš, ja už to tak viem všetko, co robí, ja už nepotrebujem. Nestačí, aby som sa na večer s Pánom porozprával, pomodlil a ja už viem, čo mám robiť a ako mám robiť. Nie wystarczy pomodlić się, porozmawiać z Panem każdy wieczór i potem już wiem, co mam robić. Je to veľmi nebezpečné. Jest to bardzo niebezpieczne. Hneď ráno hľadaj Božiu tvár. Szukaj Bożej twarzy zaraz rano. A kým sa ti On neozve. Kiedy On nie odezwie się. Kým ti On nie ukáže, On sa nepohne. I dopóki On ci nie pokaże. Tak aj ty čakaj na Neho. Dopóki on nie wyruszy w drogę. Naucz się czekać na swojego Pana. Naucz się oczekiwać na swojego Pana. Ano, on pójdzie przed tobą. On pójdzie przed tobą. Ale potem pójdzie aj za tobą jako zadná stráž. A później

starsi ludzie, mąż i żona, i ta żona ciągle narzekała na tego swojego męża. Ale potem mąż zomrel. Ale potem on umarł. A kiedy som ju bol navštíviť, i kiedy szedłem by ją odwiedzić, hovorila, oj, už aký bol, taký bol. I wtedy ona ale mi... dobrý bol. No jaki był, taki był, ale dobry był. Aspoň mi doniesol dreva. On mi przyniósł drzewo. Alebo mi niečo pozametal, alebo pomohol, podržal niečo. I coś mi tam pomógł trzymać i zamiótł. Alebo keď už ani nič neporobil, aspoň tu bol pri mne. Ale chociaż już nic nie robił, to przynajmniej był przy mnie. Ale už ho nemá. Ale już go nie ma. Ľudia si vtedy uvedomujú. Ľudia vtedy uświadamiają sobie. Čo mali, čo mali, až keď to strácajú. Co mieli dopiero vtedy, kiedy to strácajú. Jeden môj kolega si buchol hlavu. Jeden môj kolega odežil się do głowy. A hovorí, joj, Šaňo, no to ma strašne bolí. I povedal, ojej, ale bolí. Hovorím, konečne si prišiel na to, že máš aj hlavu. I ja povedal, no v koncu prišedveš na to, že máš i głowę. Či si už vôbec dal chválu Pánu Bohu za to, že máš hlavu? Či už chváliuješ Pána Boga za to, že máš głowę? Obyčajne vtedy, keď strácame veci, vtedy si uvedomujú, akú veľkú cenu majú. Zazvyčaj dopiero vtedy, keď strácame rzeczy, uświadamiamy. Pozrite sa, tento syn proroka, až keď mu uletela sekera, tedy hovorí, ach, Pane, aj to bolo požičané. Učeň prorocký dopiero vtedy povedal, ach, Pane, to bolo vypožičané, kedy strátil tie sekere. Áno. Všetko máme od Boha zverené, požičané. Tak, všetko máme jej poviežené od Boga, požičané. A ja si uvedomujem, že keď mi Pán Boh dal takú milú, krásnu rodinku. Ja uświadamiam sobie, že kedy Pán Boh dal mi takú milú, pięknú rodinu. Ja som zodpovedný pred Bohom za každého jedného z nich. Jestem pred Bogiem odpovedialný za každého z nich. Som zodpovedný za svoju ženu. Jestem odpovedialný za svoju ženu. Som zodpovedný za svoje deti. Odpovedialný za svoje deti. A mám dbať na vzťahy. I môže dbať na stosunky. Keď je smutné tvoje dieťa, poď k nemu a opýtaj sa ho. Kedy tvoje dziecko je smutné, to choď za ním i zapýtaj sa ho. Čo ťa trápi? Co je tvoj problém? Čo ťa bolí? Co ťa trápi? Co ťa bolí? Aby to dieťa vedelo, že má svojho otecka, má svoju mamičku. Aby to dziecko vedelo, že má svojho tatusia i má svoje mamusie. Ak je smutná tvoja manželka, opýtaj sa jej. A kedy tvoja žena je zasmucená, to zapýtaj jej. Čo je príčinou jej bolesti? Co je príčinou tvojho bólu? A vypočuj ju. I vysúchaj ju. Nebuď rýchly do odpovedi. Nebuď prędký v odpovedi. Vieš, jazyk máš len jeden. Vieš, že máš tylko jeden jazyk. Ale máš dvoje uši. Ale máš dvoje uši. A preto máš dvoje uši, aby si viacej počúval, ako rozprával. I to dlatego, že byš viacej slúchal, niž mluvil. Lenže niektorí si neuvedomia, že majú dvoje uši a jeden jazyk a viacej rozprávajú a menej počúvajú. Ale niektorí neuświadamujú sobie, že majú dvoje uši a tylko jeden jazyk. A na odrúd viacej mluvil, niž slúchajú. Preto je potrebné, aby sme vedeli počúvať. Dlatego je potreba, že by sme naučili sa slúchať. Vypočuť jeden druhého. Naučili sa vyslúchať jeden druhého. A potom modliť sa druh za druha. A potom modliť sa navzájem za sebe. Lebo Pán Boh vyslýcha modlitby. Ponieważ Pán Boh vyslúchuje modlitv. Tento syn proroka až vtedy zistil, čo stratil, akú to mal hodnotu a odkiaľ to mal, keď vlastne to stratil. Učeň prorocký dopiero vtedy stvierdil, co stratil i akom to mialo vartošť, dopiero vtedy, kedy to stratil. Ale on išiel k Pánovi. Ale šedol za Pánem. Vieš, u Pána je riešenie. Je zawsze rozwiązanie u Pána. Je niekto, koho si stratil? Či je ktoś, koho zgubiłeś? A myslíš si, že už neskoro? Či myslíš, že už za późno? Poď k Pánovi. To choď za Pánem. Poď ešte dnes. Choď ešte dzisiaj. Ešte dnes mu porozprávaj o tom. Ešte dzisiaj povedz mu o tym. Ešte dnes mu vylej svoje srdce. Ešte dzisiaj vylej mu svoje srdce. Tento syn proroka svojmu Pánovi povedal všetko. Ten prorocký učeň povedal všetko svojmu Pánovi.

Ponieważ może się stać, że my możemy pre Neho pracować, że możemy pracować dla Niego. A počas tej práce nám Pán povie, moje drahé dieťa, kedy budeš mať už čas na mňa? Ale počas práce Pán nám povie, moje drogie dieťa, kedy znajdeš sobie čas dla mňa? To je tak krásne byť s Pánom. Je to tak piękne byť svojim Pánem. Tak krásne, keď ťa vovedie do tej klenotnici Božieho slova. Tak piękne, kiedy wprowadzi nas do klenotnicy Bożego Słowa. On ti chce ukázať tie nádherné perly vo svojom slove. Chce ti pokazać te przepiękne perły w Bożym Słowie. A ty musisz mać na to czas. Ale ty musisz znaleźć sobie czas. Kiedy som mal i sen k vám. Kiedy miałem tutaj do was przyjść. Hovoril som svojej manželke. Powiedziałem do swojej żony. Zuzka, potrzebujem jeden celý deň stráviť s naším Pánom. Zuzka, ja potrzebuję cały dzień spędzić z swoim Panem. A ona tomu rozumela. I ona zrozumiała. A žehnala mi. Błogosławiła mi. A tak som mohol ísť a vidieť tie nádherné klenoty nášho drahého Pána. I vidieť tie prepiękne skarby v našom Pánu. A moje srdce ho miluje. Moje srdce miluje go. A môžem ho chváliť za to všetko. I môžem ho uvielbať za všetko. Hovorí prorok, zober si. Prorok mluví, veš sobie. To drevo vyplavilo von, to železo. Drevo spravilo, že to železo vypłynelo. To drevo spôsobilo zázrak. Drevo spravilo cud. A tento prorok sa zohol. I prorok zgiel sa. Tak, ako som vám to ukázal, sklonil sa až k zemi. Tak, jak vám pokazałem. A načiahol sa za tým železom. I vyciągnul ręke za tým železom. Viete, zázrak sa nie tak deje, že nám to železo vyskočí až k nosu. Wiecie, cudy nie wydarzają się w ten sposób, że żelazo wyskoczy nam wprost pod nos. Ale ty sam musisz skłonić a pokorić a zohnąć się pre ten zázrak. Ukorzyć dla tego cudu. Chcesz widzieć zázrak przy swoich dzieciach? Czy chcesz oglądać cud u swoich dzieci? Chcesz widzieć zázrak przy tych, których si stracił? Czy chcesz oglądać cud dotyczący tych, których zgubiłeś? Bóg sa postaral o to drewo Golgoty, krzyż Pana Jezusa Chrystusa. Bóg się zatroszczył o drzewo Golgoty, o Jezusa Chrystusa. Skrze krzyż a obeć Pana Jezusa możesz dostać späť to, co si stracił. I przez ten krzyż i przez ofiarę Pana Jezusa Chrystusa możesz z powrotem otrzymać to, co zgubiłeś. Ale musisz sa wiedzieć pokorić. Ale musisz wiedzieć, jak się ukorzyć. Klaknąć si k tomu drewu. Klęknąć, uklęknąć ku drzewu. Klaknąć si ku Golgocie. Uklęknąć ku Golgocie. A zohnąć sa, pokorić sa. Zgiąć się, ukorzyć się. A zodwignąć, a przyjąć to, co ci Pan dawa. I wziąć, i przyjąć to, co Pan daje. Ale niekto powie, braćanko, ale mnie przeszła młodość. Ktoś powie może, bracie, ale moja młodość już przeminęła. Już szediny zdobia moją głowę. Już siwe włosy zdobią moją skroń. A czy ja mogę być jeszcze raz młody? Czy jeszcze mogę raz być młody? Kiedy ja som stratil swoją młodość. Już zgubiłem swoją młodość. Kiedy som bez Boha, bez toho, żeby som na Niego hľadel, prešla celá moja młodość. Cała moja młodość przeminęła, a ja nie patrzyłem na Niego. Či mi môže Boh vrátiť? Či Bóg môže vrútiť mi? Áno, On ti môže dať večný život. Tak, On môže ti dať žitie večné. Môžeš byť večne s Pánom. Môžeš prebývať večne s Pánom. Nie je tomu tak dávno jedna staršia pani. Nie tak dávno temu jedna staršia kobieta. Keď počula moje kázanie, hovorí mi, bratčanko, nech ťa Pán Boh požehná, aby si ešte aspoň 100 rokov sa dožil. Kiedy wysłuchała mojego kazania, to wtedy była, bracie, tak sobie życzę jeszcze, żebyś przynajmniej 100 lat kazał. A ja sobie powiedział, oj, tietuszka, to jest mało. A ja jej powiedziałem, ale droga siostro, to jest za mało. A mówi, no a kolko byś chciał? A wtedy ona mi mówi, no to ile chciałbym? Ja by som chciał wiecznie żyć. A ja powiedziałem, chciałbym żyć wiecznie. Z Panem Jezusem. Z Panem Jezusem. Rozumiecie? Czy zrozumiecie? Ak niekto stratil hoci i svoju mladosť. Môže ktoś zgubil svoju mladosť. Golgota mu môže vrátiť. Ale Golgota môže mu privrútiť. Ale sa pokor. Tylko musíš je ukořiť. Vyznaj svoj hriech.